مگر موږ باید وښ او متوجز چې اولا د امام ابو حنیفه رحمه الله زمانہ ډیره ابتدائی او اولنی زمانہ و چې دغه اصطلاحات او اختلافات چې دغه نن ورځ مرواج دي په دغه دقت سره په هغه وختو کې هیڅ مطرح او تر بحث لاندې نه و. دا شان په ورسته کې په دغه صریح او واضح ډول ښول سوي دي. او دوهم دا که موږ وغواړو چې په دغه موضوع کې د امام ابو حنیفه رحمه الله په موقف دریز او نظر پوسو، نو باید په دغه باره کې د ده رحمه الله ټول اقوال سره جمع او یو ځای کړو او بیا نتیجه ځین راوباسو. نو اوس به غوږ ونیسو چې امام اعظم رحمه الله څه وایي. دی رحمه الله وایي دین یو نوم دی چې پر ایمان، اسلام او ټول شریعت دلالت کوي. او بیا چې کوم وخت امام صاحب د ایمان په متعلق خبرې کوي څه وایي؟ وایي الایمان هو اقرار و تصدیق، یعنی ایمان په ژبه سره اقرار او په زړه سره تصدیق، دته ایمان ویل کیږي. دا ایمان موږ اوس د دغې جملې په اورېدلو سره داسې فکر کوو لکه امام صاحب چې عمل په ایمان کې نه کوي داخل، مگر پرېږدي چې پوره بیان واو. کم وخت چې بیا امام صاحب د اسلام په باره کې خبرې کوي وای الاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر الله، یعنی اسلام د الله عز وجل و اوامر ته غاړه ایښول او تسلیمېدل، دا اسلام. او بیا وای لا يكون ایمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ایمان وهما كالظهر مع البطن، یعنی ایمان بلا اسلام نس کېدلای او اسلام بلا ایمان په وجود نس راتلای. ایمان او اسلام داس سره ملازم دي لکم لا تنصر، یعنی انسان کله په داس ډول سره ژوند کولای شي چې شا لا دی ولري خو نس دی نه لري، یا دی یوازې نس ولري شا دی نه لري. نو دغه رنګ دا هم نس کېدلای چې ایمان هغه چې اقرار باللسان او تصدیق بالقلب موجود وي بلا تسلیم او انقیاد لأوامر الله. امام صاحب نور هم خبره پراخوي او روشانوي او واي الايمان هو المعرفه والتصديق والاقرار بالاسلام، يعني ايمان معرفه تصديق او په اسلام سره اقرار. او بیا واي په تصديق کې خلق پر درو مرتبه ویشل سوي برون دغه پر ځای او شایسته تقسیم ته واښوني واي ځنی هغه کسان چ پر الله عز وجل او پر هغه شیانو چې د جل جلاله د طرفه څخه راغلي دي په زړه او ژبه سره تصدیق او اقرار، چې دغه ډله د الله عز وجل او خلقو په حضور مؤمنان دي. دوهمه ډله هغه کسان دي چې په ژبه سره تصدیق کوي خو په زړه کې نه مني، یعنی په ژبه وایي زه مؤمن یم مگر په زړه کې کافر. د دغه مرتبه خلق د الله عز وجل پنیز کافران دي او د خلق پنیز مؤمنان دي، ځکه موږ یې د زړه په حال نه خبر یو او نه خبرېدلی سو. نو خود موږ وایو چې مسلمانان دي خو په حقیقت کې دغه طبقه کفار دي. او دا هغه ډله ده چې منافقین ورته ویل کیږي. او درېیمه ډله هغه څوک دي چې په زړه سره یې تصدیق کوي خو په ژبه سره انکار کوي، یعنی دننه په زړه کې مؤمن دي خو په ژبه سره د کفر اظهار کوي. ولی دا کار کوي؟ د ځان د ساتنې په خاطر، د یو ظالم د ظلم څخه بیریږي، په دغه کفري کلماتو د هغه د ظلم څخه ځان ساتي. نو امام صاحب وایي دغه ډله د الله عز وجل په نیز مؤمنان دي او د خلقو په نیز کفار دي. او دا کار د تغیې په وخت کې کوي، یعنی د خلقو د ظلم څخه ځان په دغسې جملو او کلماتو سره ساتي. ورون د ایمان په متعلق د امام ابو حنیفه رحمه الله درس او موقف د هغه عظیم نقاش او بحث په واسطه په واضح او ښکاره ډول سره معلومیږي، کوم چې د امام صاحب او جهم ابن صفوان په مابین کې پیښ. جهم ابن صفوان د یو منحرف او گمراه دلی چې جهمیه ورته ویل کیږي مشر او رئیس دی. دغه ډله وایي چې ایمان فقط پزړه سره معرفت دی و دې ته ضرورت نسته چې په ژبه سره یو څه ووایي، او نه دې ته ضرورت ده چې یو عمل وکړي. یعنی ایمان په زړه سره دی، فقط په زړه کې به تصدیق او معرفت لري، او جهل کفر دی. دغه ډله نور هم ډیر منحرف عقاید او قولونه لري. دوی وایي چې بې له الله جل جلاله بل ابدي شی هیڅ نسته، جنت او دوزخ هم همیشه توب نه لري، جنت او دوزخ هم پناه کیږي. او دا چې په قرآن مجید کې د جنت او اور په متعلق د خالد یعنی همیشه توب لفظ ذکر سي، د هغه څخه ډیره اوږده موده مقصد ده. داسې نور هم ډیر منحرف قولونه لري، مگر امام ابو حنیفه رحمه الله پر دغس قولو خاصتا د ایمان د مفهوم په متعلق د دغس منحرف و اشخاصو ډیر شدید او قاطع رد او جواب وایه، چې دغه د رحمه الله ردود او جوابونه پر دې دلالت کوي چې امام صاحب په شرع الله او اسلامي عقیده په سالم عمیق او ژور فهم سره پوهېدی. کم وخت چې و جهم ابن صفوان ته دا خبر ورسېدی چې امام ابو حنیفه رحمه الله پر دې ډیر سخت او شدید اعتراضونه کوي او دی ډیر لوی منحرف بولي، نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغلی غواړي چې د خپل ځان دفاع وکړي. نو ویل یا ابا حنیفه، بې له ایمانه بل د هېڅ پوښتنه نه درڅخه کوم، یعنی هغه زموږ اختلافي موضوعات به ټوله یوه بغلته کښېږدو، فقط د ایمان په متعلق به بحث او نقاش سره وکړو. نو ویل ایمان څه دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ویل ته تر اوسه ایمان نه پېژنې چې پوښتنه یې راڅخه کوې؟ جهم ویل ایمان پېژنم، خو په یو قسم کې شکمن یم، یعنی د ایمان په متعلق په یو قضه کې شک لرم، د هغه جواب غواړم. امام صاحب ویل شک په ایمان کې کفر دی. په ایمان کې څنګه شک لري؟ جهم ویل لا يحل لك، یعنی تر هغو د کافر حکم مرا باندې کوه تر څو چې راوې نه شوې چې دا کفر ته کومې خوا راغلي. امام صاحب ویل ښه پوښتنه دې کوه. جهم ویل ورونو تاسې دغه عجیبې پوښتنې ته غوږ ونیسئ. جهم ویل د هغه چا په باره کې معلومات راکه چې د ننه په زړه کې الله عز وجل وپېژني او په زړه کې دا تصدیق وکړي چې الله یو دی، مثل او شریک نه لري، او الله عز وجل په خپلو صفاتو په داسې ډول سره وپېژني چې د ده جل جلاله په مثل سره هیڅ شی نشته، او بیا نو دغه انسان چې دغه ټول شیان پېژني او د هغو تصدیق کوي د مخه تر دې مړ سي چې دغه اقرار په ژبه سره وکړي، یعنی د مخه تر دې چې په ژبه سره ووایي زه دغه ټول منم او ایمان پر لرم مړ سو، آیا دغه سړی مؤمن مړ سو که کافر؟ امام ابو حنیفه رحمه الله دفعه ویل کافر او د اهل النار څخه دی، تر څو چې په ژبه سره هغه شیان ووایي چې د په زړه کې پېژندلي. جهم ویل څنګه مؤمن؟ څنګه مؤمن نه دی؟ حال دا چې ده الله عز وجل په خپلو صفاتو سره وپېژندي، یعنی څنګه دا حکم کوي چې دا سړی نه دی مؤمن؟ حال دا چې دغه سړی د الله عز وجل د صفاتو تصدیق کوي او پر هغه ایمان لري. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل کته پر قرآن ایمان لري او هغه دلیل بولي، نو به په قرآن دلایل درته وایم، او که پر قرآن ایمان نه لري او دلیل یې نه بولي، نو به په هغه ډول خبرې در سره وکم کم چې هغه کسان خبرې پکوي چې د اسلام د ملت څخه مخالفه دي، یعنی په منطق دلیل او برهان به خبرې در سره وکم. جهل ویل پر قرآن ایمان لرم او دلیل یې بولم. امام صاحب ویل نو واضح چې الله عز وجل څه فرمایي. الله سبحانه وتعالى په خپل کتاب کې وهغه شي ته ایمان وایي چې په زړه او ژبه سره وي، او عز وجل فرمایي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ف فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إمام أبو حنيفة رحمه الله واي جاء الله عز وجل دغك سان فمعرفة قول أو إقرار سر جنة ورسول كم چي فزر سر معرفة أو فجب سر إقرار سر يوزايس نو مؤمنان وكذلك. أو الله عز وجل فرماي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله عز وجل مش أمر كريو چپا جب سر إقرار وكو فرمائي قولوا آمنا أو الله عز وجل بصورة الفتحة كي فرمائي وألزمهم كلمة التقوى يعني پردوية دا تقوى كلمة لازمه وقردول. أو بصورة الحج كي عز وجل فرمائي وهدوا إلى الطيب من القول أو لارشوال سوى أو لارشوال سوى دا دا قول وطيب باك كلمات. او الله عز وجل بصورة باتركي فرماي اليه يسعد الكلم الطيب. او الله عز وجل بصورة ابراهيم كي فرماي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لا اله الا الله واس چه فلاح كاميابسي خلاصي مجيه بقول او ويلسر امر كريو فلاح او خلاص والي يوازي بمعرفتر نذي خاص كري. او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه كذا. يعني دا اور سخاغ سوكرا استركيري لا اله الا الله يويلي او بزركي ايماني او داسي نجي فرمايلي يخرج من النار من عرف الله وكان في قلبه كذا. امام ابو حنيفة رحمه الله داس دلائل بيان اول لكد دلائل سيل شرا روان بي پا قرآن مجد پا احادث او بيايد ابليس عليه لعنه عليه لعنه حال ده مثال او شهادت پر قسم بيان كي. ويل ابليس الله بيجن دي ده غد تصدق يكاوه او ويل ربي بما اغويتني او بيا ابليس واي ربي فانذرني الى يوم يبعثون. ابليس عليه اللعنه الله عز وجل بيجندي مگر ايمان نراو حتى كفاره الله عز وجل بيجندي. الله عز وجل ده كفاره فبارك فرماي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلما. فزروك معرفته مگر ده ظلم او سركشي بخاطر ايمان نراو انكار كاو. ورون امام ابو حنيفة رحمه الله دغه پر لپسه دلائل د سیل په شکل د قران مجد او احاديث سره په داسې حالت کې را استل چې دغه بحث او مناظره د پاره د مخه هیڅ فکر نه وکړي او نه آمادگی درلود. تاسو فکر وکړئ چې دغه نقاش د پاره د مخه آمادگی نیولې وای هل ته به څنګه او څونه دلائل وای. تاسو دغه علمي استعداد او علمي امکانات ته متوجه شئ. تاسي ده اسلامي عقيده ودغ سالم او صحيح فهم توقوري دغ رنگ پيوبل طرفة او عجيبة قصكي ده امام صاحب تيز او عميق فهم متوجه سي. يو وقت ده علماء كرام يو دال ناستوا چه پده مجلس كي امام ابو حنيفة او امام سفيان الثوري رحمهم الله هم حاضر ون يو سري پتلوار دغ مجلس تراغي او ناري قرد والمصيبات رات پیرسو لوی مصیبت په پکې مسأله کې ډېر لو خطرات خپېښ شو. خلکو پښتنه دي وکړه چې څنګه او څه پېښ شد. سړی وای زه دوی لونی لرم چې د دوو ورونو په نکاح میکړه د واده شپه راغله خو د خونې د ننوتلو په وخت کې خطا وته. یوه مو د هغه بلې د میړه خونې ته وروسته او دا بله مو د هغه اولې د میړه خونې ته وروسته چې په دې حساب هرې ښځې د خپلې وره سره شپه تېره کړه او یا هر یوه د خپلې ورېندارې سره شپه تېره کړه. سفیان الثوري رحمه الله ویل پروا نه کوي دا کار په خطا کې پېښ شوی دی خبره ډیره مدرنوي. زما په نظر پر هر یو مهر شته، هر یو دي و هغه ښځې ته چې شپه یې ورسره تېره کړې ده اضافي مهر ورکړي، ځکه ښځه د ده نه وه، شپه یې په خطا ورسره تېره کړه، نو پر ده مهر شته. او هره ښځه دي بېرته و هغه خپل مېړه ته ورکول شي. خلقو هم دا خبره خوښه کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په مجلس کې حاضر دی، د سفیان رحمه الله د احترام په خاطر څه نه وایي، ساکت دی، ځکه سفیان رحمه الله خبرې کوي. په دغه مجلس کې مسعر رحمه الله چې د امت د لویو علماو څخه دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه دی، هم حاضر و او موجود و. هغه ولیده چې امام صاحب چپه خوله دی. خلقو ته ویل صبر وکړه، او امام ابو حنیفه رحمه الله ته مخ راواړه، ویل یا امام په دغه مسئله کې ستا نظر ووایه، خپل رایه ووایه. سفیان رحمه الله ویل د دغه نظر مخالف به بل څه ووایي، دا ښځه چې شپه یې ورسره تېره کړه د ده ښځه نه وه، د بل چا ښځه وه، دا چې په خطا کې شپه ورسره تېره کړه د هغه په مقابل کې به مهر ورکوي او ښځه به بیرته خپل مېړه ته ورکول کېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل هغه دوه ځوانان راولي، ځوانان راوستل سوه، د هر یو څخه یې پوښتنه وکړه، ویل آیا په دې خوښ یې چې د دغه ښځې سره پاته سې چې شپه دې ورسره تېره کړې ده؟ ځوانان وویل هو، فرق نه لري، دا هم ښځه ده هغه هم ښځه ده. امام صاحب وویل ستا د ښځې هغه چې ستا د ورور سره یې شپه تېره کړه نوم څه شی دی؟ ویل پلانۍ. ویل ووایه چې پلانۍ پر ما طلاقه ده. هغه هم طلاقه کړه، مقصد دواړو ورونو خپلې ښځې طلاقې کړې، او دا طلاق هغه وخت واقع سو چې د خپلې ښځې سره یې معاشرت نه دی کړی، او هغه طلاق چې تر معاشرت د مخه واقع سي عدې ته ضرورت نه لري، او ښځه فورا د بل چا سره واده کولی سي. اوس چې دواړو ورونو خپلې ښځې طلاقې کړې، امام صاحب ویل د هرې ښځې نکاح د هغه ځوان سره وتړي چې شپه یې ورسره تېره کړې ده، او نوی واده جوړ کړي. دې ته ضرورت نشته چې یوه ښځه دي د دوو نفرو سره معاشرت کوي، اول وار په خطا کې، دوهم وار قصدن. یا هره یوه دې د هغه سړي سره پاته سي چې شپه یې ورسره تېره کړه. حال دا چې دوی هم راضي دي، او خبره پای ته ورسېده. مسعر رحمه الله د خپل ځای څخه راوغورځېدی، او امام ابو حنیفه رحمه الله پر سر مچوي، او د ټولو علماو په حضور دغه جمله په تکرار سره وایي: تلومونني على حبه، تلومونني على حبه. یعنی تاسې ما د حب په خاطر ملامتوي. دا څونه فقه او حکمت دی چې خلق د دغسې لویو مشکلاتو څخه په دغه عظیم او عجیب اجتهاد سره خلاصوي. داسې اجتهاد چې هم و شرع الله ته قریب دی، او هم د خلقو و نفس او غیرت ته قریب دی. په دغسې اجتهاد سره د خلقو د نفسو راحت حاصلیږي. که خبره د امام سفیان الثوري رحمه الله پر فتوا فیصله سوې وای، د زړو راحت نه حاصلېدی. الله عز وجل دې پر امام ابو حنیفه رحمه الله ورحمیږي. په علم کې نابغه و، ورونو په دغه وختو او زمانه کې علماو ډېر لوړه درجه او مقام درلود. حتی امیرانو او رئیسانو کوشش کاوه چې د علماو اطاعت وکړي او ځانونه ورنږدې کړي. اصلا د خلقو د راهنمایي او لارښوونې دپاره اساسي مرکز علمای کرام. خلقو تر هر څه د مخه د علمای کرامو و نظر او رایې ته اعتبار ورکاوه. علمای کرام د توجیه مصدر او د ابداع منشأ بلل کېده. د هغه وخت په ټولنه کې د علمای کرامو مقام دغسې لوړ او د عزت. او که به بیا علما په سیاسي امور مشغول سوه، نو بې علم تر هر شي موقر با عزته او لوړاوه. هیڅ وخت یې علم د دنیوي امورو نه تابع کاوه، انحراف یې بد باله، د فساد مخنیوی یې کاوه. علما به رئیسان او د امر خاوندان وه، نه دا چې تابع او چاپلوسان. علما به قائدان او رائدان وه، نه خادمان او چاکران. د دوی متابعت کېدی، خو دوی د چا متابعت نه کاوه. د دوی نظر او فیصلې عملي کېدې، نه داسې چې بلې صاحب بلې صاحب. امام ابو حنیفه رحمه الله په سیاسي امورو کې د دغسې مقام خاوند و. همیشه د حق او حقیقت طرفدار و په کوم کار چې به شرع راضي و په هغه به دی رحمه الله راضي و، په کوم کار چې به شرع ناراضه و په هغه کار په غضب کېدی. د ده رحمه الله قهر او رضا د شرع د قهر او رضا سره تړلی و. هر هغه شی چې به د ده رحمه الله په نظر حق و هغه یې بیاناوه او اعلاناوه. دا فرق یې نه کاوه چې حاکم راضي کېږي یا په قهر کېږي. او بل د ده رحمه الله دوستي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره ډیره شدیده او زیاته وه، چې دغه حب یې د دیني فریضې او وظیفې پر شکل و، نه د قومیت یا قبیلوي تعصب په خاطر. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت کرام سره حب او دوستی زموږ دینی وظیفه او فریضه ده. امام صاحب د خلفای راشدین سره خاص او عظیم محبت ترلودی. ډیر حرص او کوشش یې دا و چې د دوی پر منهج او طریقه روان، په دوی پسې اقتدا وکړي او د دوی په فتوا سره فتوا ورکړي. د امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر کوشش دا و چې د ده په زمانه کې ټول حکم په شرع الله سره وي. او د بل طرفه دا چې د رحمه الله د اهل بیت کرام ډیر عزت او احترام درلودی. نو دغه دوه کاره د دې سبب او اساس و چې د ده رحمه الله او د ده د زمانې د حاکمانو په مابین کې همیشه نزاع او مخالفت موجود. د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند د دوو کورنیو د حکومتو په جریان کې و، چې اول یې بني امیه وه او بیا وروسته بني عباس وه. ورونو د پاره د دې چې د امام صاحب او د دغو حکومتو د مخالفت او نزاع په حقیقت او ښه ډول پوه سو، باید د هغه وخت سیاسي مهم قوتونه را معلوم سي. ورونو د امام صاحب د عصر په شروع کې هغه مهمه سیاسي لوقوه د بني امیه یا امویانو قوت و. او دا خو درته معلومه ده چې بني امیه د قریش یا شاخ او حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما د امویانو اول خلیفه دی. او دغه حکم یا خلافت په پرله پسې ډول د ده په اولاده کې او تر هغه وروسته د مروان ابن الحکم اموی په اولاده کې پسې پاتې شو، چې د حکم یا خلافت دغه دورې ته د امویانو حکومت ویل کیږي. او هغه څوک چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د عصر په شروع کې امیر او خلیفه و، هغه هشام ابن عبد الملک ابن مروان ابن الحکم و. نو د دغه وخت هغه لو او مهمه سیاسي قوه دغه د امویانو قوه و، چې د حکم مرکز او پایتخت شام و، او پر ټوله اسلامي نړۍ یې حکم کاوه. خو هلته په خراسان کې یوه بله لو او مهمه سیاسي قوه په وجود راغله چې په سرعت سره تقویه کېدل، چې هغه د بني العباس یا عباسیانو قوه وه، چې د دغه عباسیانو نسبت و حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ته کېږي، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. نو عباسیان هم قریش او هم بني هاشم و. او د عباسیانو قوت د امویانو د قوت سره رقابت کاوه. دریمه سیاسي قوه چې الطالبيين ورته ویل کېده، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت قوه و، چې د حضرت فاطمه او حضرت علی رضی الله تعالی عنهما ذریه او اولاد و. او په همدغه خاطر طالبيين ورته ویل کیږي، چې نسبت یې و علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته کیږي، چې دا هم قریش و او بني هاشم و. خو څلورمه سیاسي قوه چې په دغه عصر او زمان کې مهمه او ښکاره قوه بلل کېده، هغه د علماو قوه وه، چې د صحابه کرامو د وختو څخه راشروع شوې وه. خو د دغه نورو سیاسي قواو سره یې فرق درلود. د علماو کرامو ډله د یو سیاسي متمیز قوت په شکل سره په وجود راغلې وه، او د یو لوی قوت په سترګه ورته کتل کېده. او دا قوه د صحابه کرامو د وختو څخه، مثلا عبد الله ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما، او تر هغه وروسته په مختلفو اشکالو په علماو کې پاته او موجوده وه. هلته یوه بله پنځمه قوه هم موجوده وه، چې هغه د لویو قبایلو یا قومو قوت و. خو هغه قبایلي قوت په سیاسي موضوعاتو کې د لویو قواو متابعت کاوه، ځانته کوم خاص سیاست نه درلود. په دغه وختو کې یو بل شپږم منحرف قوت هم موجود و چې په عقیدوي مسایلو کې انحراف درلودي، لکه خوارج، معتزله او داسې نور مذهبونه، چې دا بیا ځانته یو قوت و. خو اصلي رئیسي سیاسي مهمې قواوې هغه څلور قواوې وې: امویان، عباسیان، طالبیان او علما. او د دغه سیاسي قواو په مابین کې همیشه سیاسي مقابلې جاري او روانې وې. او تاسې پوهیږئ چې په سیاسي مقابلو کې اکثره اوقات ظلم، بېرحمي او شدت موجود وي. پر خپل مقابل طرف رحم نه لري، حتی ځینې اوقات دغه ظلمونه قتل او قتال تر حد تجاوز او تیری کوي. ټول هغه کسان چې حکم او آمریت ته ځانونه رسوي، د ټولو منهج، طریقه او تګلاره یوه ده. خو گای گای په نادر او استثنایي ډول سره ځینې داسې کسان پیدا کیږي چې حکم یې په عدل او انصاف سره وي، لکه پنځم راشد خلیفه عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه. سره له دې چې دی رضی الله تعالی عنه د امویانو څخه دی، مګر حکم یې په عدل او انصاف سره و. پر ځان یې سختي او تنګي تېرول، زحمتونه او تکالیف یې ګالل، خدای یې نه قبلول چې د دولت په مالو کې دې بې پروايي او ځان پرستي وسي. خیر، لکه څرنګه چې موږ د مخه وویل، هلته دوه سبب وه چې امام ابو حنیفه رحمه الله یې ودې ته مجبور کاوه چې د وخت د حاکمانو په مقابل کې ناراضه موقف ولري او د هغو د اعمالو په مقابل کې په شدت سره ودرېږي. چې اول دغه مظالم او انحرافات وه چې په حکومت کې جاري وه، دوهم دا چې امویان او تر هغو وروسته عباسیان پر خپلو سیاسي رقیبانو یعنی طالبیانو چې د اهل بیت کرام څخه و ډیر شدید و. حتی ځینې اوقات دغه مخالفتونه او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په وجلو او وینو تویولو سره سرته رسیدلې. د دغه مبارکو او شریفو وینو تویول د دې سبب سو چې په امت او ملت کې تفرقه پیدا سي او د مخالفو ډلو په مابین کې شدید نزاع موجوده سي. خو په دغه اختلافاتو کې امام ابو حنیفه رحمه الله د ځان دپاره داسې دریځ غوره کړی و چې د اهل بیت کرام ناصر، مؤید او مددګار وي. د امام صاحب هغه شدید حب چې د اهل بیت کرام سره یې درلودی، د دې سبب وګرځېدی چې د همیش دپاره د طالبینو ملګری وګرځي او د امویانو او عباسیانو پر ضد ودرېږي. او د امام صاحب د دغه دریز بیان به په یو څه تفصیل سره درته وکم چې امام صاحب ولی په خپل عصر او زمانه کې آمران او د هغو حکم نه خوښاوه، د خپل وخت د حاکمانو سره هیڅ تعاون او کومک نه کاوه. چې دغه نه همکاري د دې سبب سوه چې د امام صاحب او د وخت د حاکمانو په مابین کې شدت او اختلافات پیدا سي. ورونو، امام صاحب او یا کاله ژوند وکړي چې د دغه او یا کلو څخه دو پنځوس کلونه د امویانو په عهد کې تیر سوي دي او اتلس کاله یې د عباسیانو په عهد او زمانه کې و. د امویانو په ټوله دوره کې امام صاحب د هغو د حکم شدید مخالف و، چې دا مخالفت د هغه دوو سببو په خاطر و چې د مخه مو درته بیان کړه. یو دا چې د هغه وخت حاکمان د حق پابند نه و، د حق څخه منحرف و، بیل عمر ابن عبدالعزیز او تر هغه د مخه معاویه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. پس د دوی څخه د امویانو په نورو امیرانو کې لږ یا ډیر د حق څخه انحراف موجود و. او دوهم سبب دا و څرنګه چې امام صاحب رحمه الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت کرام سره حب او دوستي درلوده، مگر د امویانو د امیرانو د طرفه پر هغو شدت کړی، نو خود امام صاحب د امویانو د دولت مخالف و. اوس به د امویانو د دولت ځینې واقعات په لږ تفصیل سره درته بیان کړم. د امویانو د حکم په دوره کې د دوی پر ضد څو عمده انقلابونه سوي دي، چې د دغه انقلابو هغه مهم او اول انقلاب هغه انقلاب دی چې د جلیل القدر صحابي او لوی عالم عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما د طرفه وسو. او دا انقلاب کامیاب انقلاب و، هغه چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما وکولای سوای چې د حجاز او د هغه پر شاوخوا پر ډیرو حصو تسلط او سیطره پیدا کړي. خو د وخت په تیریدو سره د ده رضی الله تعالی عنه ملګري ضعیف کېده او دا انقلاب د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په شهادت سره پای ته ورسېدی. دغه رنګه د امویانو په دوره کې یو بل انقلاب پیښ شو چې هغه د سید الشباب اهل الجنه حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه وارضاه انقلاب او راوتلو. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه په اسلامي حکم کې هیڅ انحراف نه قبلاوه او پر دې ټینګار کاوه چې حق دی حاکم، چې دا هم لوی انقلاب او د اسلامي تاریخ په هغه لو او عظیمه فاجعه سره پای ته ورسېدی چې هغه د کربلا غمجنه فاجعه وه. هغه لوی مصیبت و چې د دغه وخت بلکې د ټول تاریخ پر مسلمانانو نازل سو. داسې مصیبت چې په اسلامي تاریخ کې مثل نسته. هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت کرامو څخه ډیر زیات شمیر په شهادت ورسېدل، سره له دې چې دوی په داسې صلح راضي وه، دې ته مستعد او آماده وه چې په خبرو او تفاهم سره حق ته ورسېږي، مګر د وخت ظالمانو مهلت نور کاوه، په ظلم او تند سره یې په بیرحمانه ډول په شهادت ورسول، چې دا د عاشورا په مبارک ورځ کې لوی شهادت و. او بیا د امویانو پر ضد دریم انقلاب راپورته سو چې هغه د زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابي طالب انقلاب. زید رضی الله تعالی عنه چې د اهل بیت کرام څخه دی، د امت د لویو او جلیلو علماو څخه دی، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه لمسی دی. او لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد هم دی. ورونو، اول دوه انقلابونه چې د عبدالله ابن زبیر او د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه و، د امام ابو حنیفه رحمه الله تر عصر د مخه و او د نجلی دی. مگر دغه دریم انقلاب چې د زید رضی الله تعالی عنه امام صاحب لیدلی دی، او دا انقلاب د د استاد د طرفه څخه و، او د وخت ډیرو مسلمانانو د دغه انقلاب ملاتړ کاوه. دا یې ارزو او خواهش و چې دغه انقلاب کامیاب شي. د زید رضی الله تعالی عنه سره په دغه انقلاب کې 30,000 نفر مسلمانان راووتل. خیر، دوه لشکر سره مخامخ شوه. زید رضی الله تعالی عنه سره له دې چې لوی عالم او امام و، په دغه جنگ کې فارس او پهلوان هم و، خو زید رضی الله تعالی عنه پس له ډیره جنگه په شهادت ورسېدی. امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه انقلاب په ناکامۍ او د امویانو په کامیابۍ ډیر زیات خفه او غمجن سو، او وای کما ته دا نه وای را معلومه چې خلق د دم ملاتړ پرېږدي لکه د د پلار ملاتړ چې پرېښاوه، ما به د ده په ملګرتیا جهاد کړی وای، ځکه دی د حق امام و. خو امام ابو حنیفه رحمه الله په تاریخ کې لیدلی او ور معلومه سوی وه کوم وخت چې امام حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په انقلاب شروع وکړه، اهل کوفه به وفای ورسره وکړه، او تر هغه د مخه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حکومت ته زوع پیښ سو، دا هغه سبب هم دا و. کومې وعدې چې اهل کوفه ورسره کړې وې، پر هغه خپلو وعدو یې وفا ونه کړه. نو امام صاحب وای ما ته دا را معلومه وه چې د کوفه خلق اول وعدې کوي او بیا پر خپلو وعدو نه درېږي، نو زه پر دې بیریدم چې خلق به د زید رضی الله تعالی عنه سره هم دغسې معامله وکړي. او بیا امام صاحب یو بل شی هم بیانوي چې هغه هم د دې سبب وګرځېدی چې ما د دغه جهاد څخه پاتې کې او یا مې وځنډوي. کوم وخت چې د امام صاحب څخه پوښتنه وسوه چې تا ولې په دغه جنگ کې ګډون ونه کړې، امام صاحب وویل د دغه کار څخه د خلقو امانتو راوګرځولم. ورونو، تاسې پوهیږئ چې په هغه وختو کې بانکونه نه وه، نو خلقو خپل مالونه چیرې ایښول؟ معلومه خبره ده چې د هغه چا سره یې ایښول چې باور یې په درلود. نو خود ډیرو خلقو خپل مالونه د امام ابو حنیفه رحمه الله سره د امانت په ډول ایښي وه، ځکه امام صاحب د کوفې لوی او مشهور تاجر و، او پر هغه سربیره عالم، امام او امین و. نو ده د خپلو مالو د ساتلو دپاره خلق او طریقه درلوده. نورو خلقو هم خپل مالونه ورته ایښول چې ستا د مالو سره یې راوساته. نو دا کار لوی حساب او کتاب و. امام صاحب وایي ما دا اراده وکړه چې زه پخپله هم په دغه جهاد کې ووزم، او دغه امانتونه مې پر ابي لیلا چې د کوفې قاضي و عرض کړل چې ته وساته. دا امانت مالونه وه، و هر چاته مې نسوای ایښولی. نو می د کوفه قاضی ابي ليلى ته وویل چې دا امانتونه رات خواخ خو هغه نکړه قبول نو زه پر دې وبیردم چې مړ بسم او دا مالونه به دغه سي مجهول پاتې سي یعنی زه به مړ سم او خلق به نه پوهیږي چې دا امانتونه د چا دي نو به د خلقو هغه امانت مالونه ضایع سي د امام صاحب د نه وتلو او پاتې کېدو دغه دوه عذره وه او دواړه هم قابل د قبول دي د زید رضی الله تعالی عنه د انقلاب تمویل او مادی کومک ډېره حصه د امام صاحب د طرفه کېده خو دا انقلاب هم ناکام سو دا معلومه خبره ده چې و امویانو ته دا اخبار ورسېدل چې په دغه انقلاب کې امام ابو حنیفه رحمه الله د زید رضی الله تعالی عنه طرفدار و اوس حکومت غواړي چې امام صاحب امتحان کړي چې آیا واقعا زموږ مخالف دی نو یې د قضا منصب پر عرض کړي چې زموږ په دولت کې قاضي سه امام صاحب نه کړه قبوله بیا یې د بیت المال وظیفه پر عرض کړه امام صاحب دا هم نه کړه قبوله حکومت پر دغه انکار شدید ووهه ځکه حکومت پوسو چې د وظیفې نه قبلول د دې تاکید کوي چې واقعا دی د دولت پر ضد مخالف موقف لري او دا وهل څو ورځې پرله پسې او ډېر شدید وه خو امام صاحب د دغه وهلو سره سره پر خپل عزم په شدت سره قائم ولاړ و هغه انحراف چې د امویانو په دولت کې جاری و هغه یې په عزم او حسم سره رداوه خیر د حکومت دغه حال و هر وخت او په هر منطقه کې د امویانو پر ضد خلق راپورته کېدل او حکومت متزلزل کېدی دلته د امویانو والیانو کوشش شروع کړي غواړي چې عام خلق وزان ته راجذب او جلب کړي خدا معلومه خبره ده چې عام خلق د علماو د نظر تابع دي نو هر والی دا کوشش کاوه چې مشهور علما پر حکومتي منصوبو مقرره کړي چې په دې جمله کې د عراق والی ابن حبیره هغه چې په اول کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د وهلو مسؤول و اوس د هغه نوې وظیفه داس وه چې علما ځان ته راجلب کړي چې د هغو په جمله کې امام ابو حنیفه رحمه الله هم دي د عراق والی ابن حبیره د عراق لوی علما او فقها لکه ابن ابي ليلى ابن شبرما داوود ابن ابي هند او داسې نور سره راټول کړ او دا یې ځینې وغوښته چې په حکومت کې لوړ لوړ منصبونه لکه قضا بیت المال او داسې نور اشغال کړي ځینې علما موافق سوه او ځینو په حکومت کې ګډون رد کړي ځکه هلته علمای کرامو دوه نظره یا دریزه درلوده د یوې ډلې نظر دا و چې د حکومت سره باید مخالفت موجود وي د هغه پر ضد دې انقلاب وسي موجود منحرف حکومت دې ختم سي او په عوض کې د یو بل صالح عادل حکومت په وجود راوستل سي او د بلې ډلې نظر بیا دا و په عوض د دې چې انقلابونه په وجود راوستل سي د خلقو وینې وبهول سي څه خبره دا ده چې دولت د دننه څخه اصلاح سي او هغه په دې ډول چې علما حکومتي منصبونه قبول کړي نو به دوی هغه کسان وي چې په حق سره اوامر صادروي او د دولت اصلاح د دوی په واسطه او ګډون سره کیږي په حقیقت کې دغه دواړه نظره د خپلو دلایلو په واسطه پر ځای او صحیح دي نو خود د دوهم نظر علما د منصب پر قبولولو موافق سوه چې د خپل قدرت څخه به د حق قائمولو دپاره کار اخلي مگر امام ابو حنیفه رحمه الله وجیت نسو حاضر چې کم منصب قبول کی د عراق والی ابن حبیره پر امام صاحب ډیر لوړ منصب عرض کی چې هغه ته خاتم الدوله ویل کېده دا داسې منصب و چې د دولت د طرفه هیڅ امر او مکتوب بې له خاتم الدوله د مهر او ټاپې څخه نسي عملي کېدلی حکومت چې هر امر صادروي پر هغه به د امام صاحب مهر او ټاپه وي کنه هغه امر قابل الاجراء او قبول ندی امام صاحب د دې خطرناک منصب د قبولولو څخه هم انکار وکړ ورونو د امام صاحب د طرفه د منصب نه قبولول هم ځانته سببونه درلوده اول دا چې امام صاحب په هدي چې دغه دولت په مقابل کې انقلابونه جریان لري د امویانو دولت مخ پر زوال او سقوط دی نو امام صاحب نه غوښته چې د دې همکاري په سبب دغه شوړېدلې دولت عمر زیات کړي ذكر دي امام ابو حنيفه رحمه الله مقام بتولنا كدونا محبوب او مرغوب كخلق لدلي وايج امام صاحب غندي عالم ده دغه دولت همکار دي شاید هغو هم ده دولت کومك او ملاتړ اختیار کړی وای او ده حکومت ده چک د چپکولو څخه یې لاس اخیستی وای. حال دا چې امام صاحب د دولت د اعمالو څخه ډیر ناراضه وو او د هغه زوال یې غوښت. نو په دې نو راځي چې د ده همکاري د حکومت د عمر د اوږدوالي سبب وګرځي. او بل سبب دا هم وو چې امام صاحب لیده چې دا حکومت ظالم دی، نو ده رحمه الله نه غوښته چې د هغو سره د ظلم شریک وګرځي. دلته بیا د حکومت د طرفه امام صاحب په وهلو سره تهدید شو، خو ده انکار کاوه، هیڅ وظیفه نه قبلوي. د کوفې نور علما ورته راغله، ویل یا امام، ځان و خطر او عذابو ته ما اچوه، یوه وظیفه قبوله که او دغه منصب د دین د خدمت دپاره استعمال که. مگر د امام صاحب انکار ډیر شدید و، ویل که حکومت راڅخه وغواړي چې د مسجد دروازې حساب کم، په دې کار کې خو هیڅ ظلم نشته، دغه کار به هم ونه کم. نو امام صاحب د علماو په جواب کې وویل، والله لو امرني ان اعد له ابواب المسجد لم ادخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني ان يكتب بقتل الانسان ويطلب مني اختم على ذلك الكتاب، والله لا ادخل في ذلك ابدا. سبحان الله، تاسي دغه ټینګ عزم او دور اندیشی ته وګوري، اوس د فکر ته وګوري، وای په والله که حکومت ما امر کی چې د مسجد دروازې ور حساب کم، زه به دا کار ونه کم. دا څنګه کېدلی سي چې حکومت به د یو انسان په وژلو مکتوب نوشته کوي او زما څخه به غواړي چې دغه مکتوب مهر او ټاپه کم؟ والله هیڅکله به په حکومت کې حساب وانخلم. دلته نو قاضي ابن ابي ليلى هغه چې منصب یې قبول کړی و وویل، امام صاحب پرېږدي، دی حق ته رسېدلی دی او موږ خطا یو. قال دعوه فهو مصيب ونحن مخطئون، يعني مش طوله بدي مساله كي اجتهاد كريدي، خو زه وینم چې د امام صاحب د رزق کاره او حق ته نږدې د دغه منصب نه قبلولو په سبب د حکومت د طرفه امام صاحب بوتلسو او څو ورځې پرله پسې وهل کېدی، تر داسې اندازې چې قریبه وه د دغه وهلو په واسطه ووژل سي. حتی هغه څوک چې د امام صاحب پر وهلو معذب و، د هغه به رحم او شفقت راتلی، زړه به پر سوزل کېدی. او ابن حبیره والد ته به ویل، خفف عنه عسى ان يموت، يعني وهل دي لشكه قريبه ده چې سړی تر وهلو لاندې مړ سي. مگر ابن حبیره هم پر خپل خبره ټینګ سو. بالاخره ابن حبیره نا امید سو او غوښته چې د امام صاحب د پرېښولو دپاره یو بهانه او حیله پیدا کړي، ځکه ابن حبیره هم نه غوښته چې امام صاحب د حکومت د طرفه ووژل سي او د خلقو نور هم پر دولت قهر او غضب زیات سي. نو به ویل، الا ناصح لهذا المحبوس ان يستاجلني فاؤجله، ایا دغه بندي لره یو نصیحت کوونکی نسته چې مهلت راڅخه وغواړي او زه مهلت ورکم؟ يعني فقط دي وواي چې مهلت راکه، زه آماده یم چې مهلت ورکم. دا خبر یې تر امام صاحب پوری ورساوه، که ته مهلت وغواړې پرېږدي دي. نو امام صاحب وویل، پرېمېږدي چې د خپلو ورونو سره مشوره وکم. ابن حبیره فورا دا خواهش قبول کړي، ویل پرېږدي چې ولاړ سي او مشوره وکړي. امام صاحب د بندیخانې څخه راووتی او په پټه مکې مکرمې ته ولاړ. واقعا هم پس له څه مودې د ځینې پرله پسې سیاسي بحرانو په واسطه د امویانو حکومت سقوط وکړ، چې دلته نو د امویانو دوره پای ته ورسېده. ورونو، لکه څرنګه چې د امویانو په تاریخ کې د ظلم، تقصیر او کمبودۍ صفحې سته، خو دغه رنګه په دغه دوره کې ځلانده، روښانه او د ترقي صفحې هم وجود لري. د دغه دولت په اولو جیلو کې په عمومي ډول سره خیر او برکت ډیر و، خو د وخت په تیرېدو سره شر ډیرېدی او خیر لږېدی. د امویانو اخرنی خلیفه مروان ابن محمد په قتل ورسېدی او د دغه سیاسي ګډوډۍ په خاطر د امویانو دولت سقوط وکړ. ځینې کسان د امویانو د دولت په سقوط سره غمجن شوه، خاصتا هغه کسان چې د بنی الامیه په حکومت کې د عربو عزت لیدي. ځکه بني امیه عرب ځان ته نږدې کول او تر نورو یې او تر نورو قومو یې د مخه کول. مګر په دې کار کې ډېره مبالغه وکړه تر داسې اندازې چې د غیر عربو حقوق او کرامت یې هېر کړي، چې د دوی دغه فرق د دې سبب سو چې نورو قومو خاصتا پارسیانو بني امیه بد لیدل. نو کم وخت چې پر امویانو د عباسیانو انقلاب راپورته سو، فارسیان هغه اولنی خلق و چې د عباسیانو تایید او تاکید یې وکړ. بیانو د عباسیانو نوی دولت جوړ سو او خلق د هغو تر بیرغ لاندې سره جمع کېدل، او یو د هغو کسانو څخه چې د عباسي حکومت تایید یې وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله. دا تایید یې په دې خاطر نه و چې امام صاحب اصلا فارسی و لکه څرنګه چې ځینې غرضي انسانان وایي، بلکې د امام صاحب د تایید سبب دا و چې امام صاحب د اهل بیت کرام سره ډیر شدید حب درلود، او امویان هغه څوک و چې د اهل بیت کرام سره ډیر ظلم کړی و، خاصتا د سید الشباب اهل الجنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سره، هغه چې په کربلا کې په ظلم سره په شهادت ورسېدی، او تر هغه وروسته د هغه پر لمسی امام زید رضی الله تعالی عنه هغه ظلم وسو. دا ظلمونه د دې سبب سوه چې د امام صاحب د امویانو د حکم څخه ډیر نه چې امام صاحب د امویانو د حکم څخه ډیر ناراضه سي، او د دوی د حکومت په زوال خوښ سي. د هغه چا تایید وکي چې و اهل بیت ورنږدې وي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ پورې مشتی وي. او محترم ورونو، څرنګه چې پتاوه اخر ته نږدې ده، نو دلته د امویانو حکومت ختم سو او نوی حکومت د عباسیانو شروع کیږي، چې د هغه سره د امام صاحب مناسبات څنګه و او څنګه سوه دا به ان شاء الله تعالی پراتلونکو شپږمه پته کې په تفصیل سره درته بیان کو، او بیا به تر هغه وروسته د امام صاحب د مذهب او شاګردانو په متعلق اخر